The Space Between the Shadows, tytułu albumu, nowego albumu Scotta Stappa. Wiele osób miało jego plakat na ścianie, a wiele osób zapomniało już zupełnie o zespole Creed. Dobra płyta, bardzo, bardzo mocna muzycznie. No i oczywiście, wracając do tamtych czasów, z jednej strony delikatność i cisza, a z drugiej strony moc. Dobro i zło. Tak? No to będziemy mieć jednak, wracamy do Lingui Ignoty i będziemy mieć właśnie w takim klimacie walki dobra ze złem. Utwór chyba jeszcze trudniejszy w odbiorze niż ten chwilę temu, ale wydaje mi się, że nie mogę go dziś pominąć. Lingua Ignota. Caligula, tytuł płyty. No i moc, moc, moc. Ktoś napisał, czy szanowna pani, gdzie to było? Czy szanowna pani Lingua zarejestrowała nam swoje piekło, wstąpienie? Pisze pan Konrad. Ktoś musi nas uratować. Myślę, że uratują nas dźwięki, które znamy na pamięć. Thank you. 7 dni, 27 lipca, nie na kortach Legii, a na Torwarze, to myślę, że Państwo już wiedzą. Cały dzień chyba, bo to 9 godzin muzycznego święta. Believe Amarok Soft Machine, kto by pomyślał? David Cross i David Jackson, którzy założyli swój zespół, no i najważniejszy, Nick Mason, jego przyjaciele i muzyka, przede wszystkim ta muzyka sprzed wielu, wielu, wielu lat. Chciałem dzisiaj przynieść Atom Heart Mother, ale dziwnym trafem się nie zmieściło. Może za tydzień, jako ta ostatnia zapowiedź przed pięknym dniem muzycznym, przed pięknym świętem, wtedy się uda. A dzisiaj jeszcze przez 4 minuty, no bo cóż się może stać? Jak to się nazywa? Summer Fog Festival i Nick Mason i Pink Floyd. Swan, I'd be gone. If I were a train, I'd be late. And if I were a good man, I'd talk with you more often than I do. Thank you. talk with you more often than I do. Thank you. te ptaki śpiewające. Wracam myślą do koncertu Sigur Rós z 2006 roku z Openera. Zaczął się chyba gdzieś około godziny 22-23. Opowiadałem to państwu 13 lat temu. Tak? 2006 rok. To jeszcze nie było Mikrokosmosu. Nie. Ale wracam myślą co jakiś czas do tego wydarzenia. I wtedy jak stałem naprzeciwko sceny, po jej prawej stronie pojawił się księżyc. Na samym początku koncertu. I kiedy skończył się pierwszy utwór, spojrzałem na księżyc, zobaczyłem, oho, przesunął się. Przesunął się tam o te ileś stopni. Skończył się drugi utwór, znowu się przesunął. I tak obserwowałem pomiędzy utworami, obserwowałem jego wędrówkę. Na scenie też były księżyce. Wielkie, wielkie lampy świecące. I tak 3-4 razy spojrzałem na niego, obserwuję sobie. Tak sobie postanowiłem, będę patrzył, co się z nim dzieje. Jak on się pięknie przesuwa. I kiedy koncert się skończył, to on był już zupełnie w innym miejscu i ja w ogóle nie zauważyłem tej wędrówki, całkowicie o nim zapomniałem. Siedzieliśmy, staliśmy pod tą sceną i byliśmy w innym świecie. To wspomnienie, te nagrania z 99 roku, sprzed 20 lat z opery islandzkiej, to jest właśnie ten klimat, to jest właśnie ten inny bajkowy świat. Przeogromne oklaski. To już wtedy był poważny zespół, chociaż dla nas, Europejczyków, ta muzyka dopiero zaczynała spływać. Dopiero zaczynaliśmy się jej uczyć. I gdzieś właśnie w okolicach, myślę, 2006 roku, wtedy była dla nas najważniejsza i najbardziej wyczekiwana. Wtedy, kiedy przyjechali na Openera. Najważniejsza część tego wielopłytowego wydawnictwa to jest właśnie koncert z 99 roku, gdzie cała płyta została zaprezentowana. No oczywiście są jeszcze wersje demo, jest jeszcze wersja podstawowa tego albumu. Wszystko opakowane pięknie i do zasłuchania i po to, by choć na chwilę czas stanął w miejscu. A ja spoglądam na trójkowy zegar, zostało nam 17 minut. 17 minut na trzy utwory. Myślę, że to będą piękne kropki w dzisiejszej mikrokosmicznej podróży. Jako pierwsza z nich to podsumowanie, to taki najważniejszy moment nowego albumu The Flaming Lips. Even in death, the king seemed to be still alive. Into his giant mouth. Come on, climb inside. And see the stars, the storms, the swirls, and other worlds that are still there in his head. Still there in his mind. Some were curious, some didn't care. Some were falling in love, and some were scared. I will always exist. Inside the king's mouth, they entered into the hope of a future that has yet to be lived. Raining down, dream upon dream, with love from above, dripping and jumping and forming and puffing. The Flaming Lips to jeden z ostatnich utworów na tej długiej podróżniczej płycie. King's Mouth, tytuł albumu. No i na do usłyszenia jeszcze dwie kropki. Pierwsza z nich to zapowiedź z jednej strony koncertu, który odbędzie się w środę w Gdyni, dokładnie Ladies Jazz Festival 24 lipca. No i utwór, który trafił do mnie kilka godzin temu. Spędziłem z nim 3-4 sekundy i stwierdziłem, tak, to jest odpowiedni moment, by zagrał. A war in my mind. To zupełnie niespodziewana zapowiedź nowej płyty artystki, która ukaże się 27 września. I ten utwór tytułowy War in My Mind, myślę, wielokrotnie jeszcze w Państwa uszach zagości. A na do usłyszenia nagranie sprzed dokładnie 14 lat, z lipca 2005 roku z Mediolanu. Chwilę po dramatycznych wydarzeniach w Londynie, chwilę po dramatycznych wydarzeniach w Iraku. I o tym wszystkim on zaśpiewa. Maciej Załęcki, Grzegorz Sembrowski. Dziękujemy. I'd like to dedicate this next song to those who lost their lives in London in the UK bombings last week. And in Iraq. We want to turn our song into a prayer. And our prayer is that we do not become a monster in order to defeat a monster. That's our prayer. Is there a time for keeping your distance? A time to turn your eyes away? Is there a time for keeping your head down? For getting on with the day? Is there a time for coal and lipstick? A time for cutting hair? Is there a time for high street shopping, to find the right clothes to wear? Here she comes. Oh, oh, heads turn around. Here she comes to take her crown. Is there a time to run for cover? A time for kiss and tell? Is there a time for different colors, different names you find so hard to spell? Is there a time for first communion? A time for synagogue? Is there a time to turn to Mecca, beauty queen before God? Here she comes. Oh, oh, beauty plays the clown. Here she comes. Surreal in her crown. DJ, e che l'amore non so più aspettare. Is there a time to share values? A time to do society? Is there a time